जलधर वरणम चंपकोट भाषीकरणम विकसित नलिनाशियम विस्फुरन मंदहास्यम कनक रुचि दुकूलम चारु बर्हार चूलम कमपुर निखिल सारम कुमारम वंशी विभूषित करान नवनीर जाभात पीतांबरागरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूरणेन्दु सुंदर मुखागर बिंद नेत्रात कृष्णा परम किमपि तत्त्वं जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतमनसात्मनिष्क्रिय ज्योति कंचन योग विपरं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं कृतदेवलोचन चमत्काराय भूयाच कालिंदी पुण्यश्रियमेलोधावती किसको प्राप्त होते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता। जहां तक जो पृथ्वी रहता है वहां तक तदर्पिता खिलाचार्यता से जन्म होती। जो पहले मैंने सूत्र बताया था अखिल आचार्यता असल माने सब कुछ। पृथ्वी अगर अपने पास रख लिया कुछ भी रहा तो अचिंतन नहीं हुए कुछ रहा, अचिंतन नहीं हुए तो भगवान राम यहां पर बीस साल उखरा। जहां कभी देखते हैं हृदय की तरफ देखते हैं भगवान अंदर के पश्चात देखते हैं भगवान के पास है कैसा एक्सरे मशीन होती है ना अंदर की चीज देखते थोड़े वाले भी आते हैं सब चीजें नहीं देखते। पर ये भगवान के पास ऐसा एक्सरे है कि अंदर के जो अंतरपन प्रदेश में जो महीन से महीन भाव होते हैं उन भावों को देख लेते हैं उनको पहचान लेते जान लेते हैं। झांसी मार के देखते हैं कोई बैठा है कोई बड़ा थोड़ा सा भी कहते हैं अभी हम नहीं आते हर जाते तो इनको चाहिए सर्वथा अचिंतन का। अचिंतन का अगर ये है आस पास रहे कि नहीं है उनके पूजा की सामग्री की अच्छी व्यवस्था भी नहीं है पर यहां भी मैं बैठा रहे इसका अर्थ ये कि धन भी रहे घर भी रहे घर वाले भी रहे मकान भी रहे किसी को हो तो जलानी रूप नहीं पर यहां न रहे यहां तो खाली कर दिया जाए बिल्कुल उन्हीं के लिए सुरक्षित जब दूसरे नहीं आ सकता। सामग्री उनके लिए रहे उनकी पूजा के लिए स्वागत के लिए सत्कार के लिए खान पान के लिए मेहमानी के लिए सब कुछ रहे पर यहां न बैठ जाए अर्थात भगवान का स्थान लेकर के भोग न बैठ जाए किसी भी राजा। भगवान के स्थान को भोग अपने अधिकार में न ले लें इसी भी भाषा। ये महात्माओं के यहां आचार्यों में बड़ा सुंदर होता है ये बल्लभ संप्रदाय में होता है ब्रह्म संबंध ब्रह्म संबंध। ऐसी बढ़िया चीज अगर असली हो तो ऐसी बढ़िया है ये ब्रह्म संबंध का अच्छा हुआ ये अपना सर्वस्व समर्पण अचिंतनता आई तो ब्रह्म संबंध हुआ। सामने कार्यक्रम होता है प्रपत्ति अनन्य शरणागति इसका अर्थ क्या है अपने बिल्कुल अचिंतन होकर के उनके शरण में आ गए कुछ रहा नहीं अपना। तो ये असली चीज है कि अपने पास अपना बोलकर अपने भोग के लिए कुछ न रहे अपने पास अपना बोलकर अपने आराम कर कुछ न रहे अपने पास अपना स्वामी बनाकर अपने हृदय में किसी को न रखें। रखें चीजों को तो भगवान से पूजा की सामग्री बना करके रखें पूज्य बनाकर नहीं भगवान के स्थान पर बैठा कर नहीं। भगवान के स्थान पर अपने हमने अगर भोजन को बैठाया तो तदर्पिता खुलाचार्यता उसे बनी इसकी बिना प्रेम नहीं होता। अपनी सुनिश्चित पर हुआ था कि भगवान का प्रेम प्राप्त क्यों नहीं होता कैसे हो नारद जी ने बताया तदर्पिता खुलाचार्यता हो तो प्रेम प्राप्त हो। असीम शब्द है यहाँ पर असीम का अर्थ है पूरा पूरा सारा का सारा जो कुछ भी तुम्हारे पास है पुस्तारा का साया भगवान को दे दे, बाहरी चीज नहीं, मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी, ये साया का साया भगवान को सौंप दे। ये अगर सौंप दिया भगवान को, ये अगर भगवान को दे दिया, तब तुम अखिल आचार को अर्पण करने वाले हुए, तब तुम अकिंचन हुए। और जहाँ अकिंचन हुए तो भगवान फिर घास को देखा, बोले कुछ है तो नहीं, लग तो घर खाली हो जाए, घुस गए खाली घर में घुसते हैं, पेड़ तो घुसते भरे घर, और ये घुसते खाली घर में, तो खाली घर में जाकर दूध चोरी करते हैं। जो घर है उसमें चुराए जाते हैं, घर माने मन, तो चीजी क्या थे, ये मन चुराते हैं आते हैं। मैं कह रहा था, ये बड़ी सुंदर बात कह रहा था कि भगवान जो है ये खाली घर में जाकर के क्या करते हैं कि सारे घर को चुरा लेते हैं। जिस घर में संसार रहता है ना, जिस घर में जगत रहता है, कौन घर है, तो मन है, सारे जगत का आधार मन है। और ये क्या करते हैं, जब चोरी करने जाते हैं, घर में घुसते हैं तो देखते हैं यहाँ तो दूसरा दिन तो घुसते नहीं, और घुस जाते हैं तो घर ही को ले लेते हैं, घर को चुरा लेते हैं, भक्त के मन को ले लिया, उसे अमना बना दिया है। तो भक्त के लिए इसीलिए इनका नाम है चित्त चोर, और ये चोरी करते हैं चीजों की, और ये चोरी करते हैं चीजों को रहने की जगह की। अब चीज रखे कहाँ, कहीं घर में रहे तो रहना, सारे घरों को ताला बंद, अधिकार हो गया, घर रखे कहाँ, तो चीज आती भी है चली जाती है बंद देख करके घर, क्योंकि ये अपने घर पर अधिकार कर लेते हैं मन पर, और सारे मन पर अपना आधिपत्य करके तो मालिक बन के बैठ जाते हैं, तो कोई आए फिर। तो ये भक्त के घर पर, भक्त के मन पर इनका फिर पहरा बढ़ जाता है, दुनिया में तो फिर मेरा घर अधिकार होता है ना। पर ये भाई एक बात है, जबरदस्ती नहीं घुसते, मन को खाली करने की इच्छा करके उनको बुलाओ, बोले भाई हमने तुमको सौंप दिया तो कष्ट बना दिया, कभी कर तुम्हारा हो गया, अब तुम संकट आओ कानून अपनी दखल दो, जो रहते हैं पहले उनको निकाल दो, तुम अपने तुमको हमने सौंप दिया, कानूनी चीज अगर ठीक हो गई मान लिया गया तब इनका अधिकार हो गया, और अधिकार होने के बाद ये निकाल देंगे, पर अधिकार होने के बाद फिर कभी छोड़ देंगे सो बात नहीं है, ले लिया ही ले लिया, एक बार देने से ले लिया, एक बार देने नहीं। स्वामी जी ने जैसा कहा बड़ी सुंदर बात कही पहले, बोले कमल ले लिया आप, बोले कि महाराज बोले बोले नहीं बोले नहीं बोले महात्मा ले नहीं बोले महात्मा, कमल भी कहते हैं कि भगवान चित्त आपका ही है, दे दिया ना, दे दिया आपको, अरे थोड़े बहुत बैठे हुए आप पचा लेंगे, ये बिचारे एक तरफ बैठे, अब भगवान कुछ बात करो, चलो तुम दे दिया कहाँ कहते बैठी थोड़ी दे दिया, तुम कर रहे हो तो तुमने लोगों को बचा रखा है। भगवान को देने का अर्थ क्या है कि घर को खाली कर दो, खाली करने के लिए कम से कम लिख सके तो खाली करवा लो, ये तो रहेंगे दो चार चाह रखेंगे, ये रह आप बस जाओ, दे दिया आपसे है तुम हाथ में, दे दिया ना, वो नहीं लेते। और भगवान लेते तो नहीं, जब देने की इच्छा हो जाती है, ये समर्पण भी होता है ना, समर्पण जो करता हूँ रथ बता रहा हूँ, समर्पण करता नहीं, जहां तक समर्पण करने वाला है वहां तक समर्पण पूरा नहीं होता। मैं भगवान को देने वाला, वहां तक तुम्हारा मैं तो निगरा बस रहा, ये मैं असर करेगा, ये मैं उनको नहीं आने देगा, तो ये तैयारी करता समर्पण की, बस ले लो। भगवान देखते हैं कि कहीं इसके तैयारी में गड़बड़ नहीं है, देना इसका ठीक ईमानदारी का तथ्य ले लेते, तो देना लेना एक ही बार होता है, दो बार नहीं होता, तो देना एक बार, दान एक बार होता है, दोबारा होता ही नहीं, और एक बार ले लो ले लो ले लो ये कैसे रहते हैं, कभी वो ऐसा मौका आप इसलिए ये कहना अच्छा है कि मैं ले लो ले लो ये कहना अच्छा है, तो ले लो कैसे कैसे कभी उसमें से निकल गया, लेने को तैयार कर रही वो तो लेने को तैयार है, वो अभी कभी सोचे समझे नहीं, अभी रात को लेने, जब चाहो तब लेने, जहां कहो तो स्मशान में लेने, उनको घुमाना ही है, मंदिर में ले लें, स्मशान में ले लें, गंगा जी पर वो ले लें, जंगल में ले लें, जहां तुम दोगे वहां ले लेंगे, साथ रहते हैं, बोले देखो लेने को तैयार हमेशा। तो जब देखेंगे कि अब पूरी तैयारी देने की हो गई, सत्कार छीन लेंगे। समर्पण होता नहीं, समर्पण कोई करता नहीं, समर्पण होता है। जैसे चुंबक के सामने लोहा रख दो, अपने आप खिंचेगा, तो चुंबक के सामने लोहा आना चाहिए, ये बात। इसी प्रकार वो खींचने वाले के सामने तो खींचने वाला है, नाम है कृष्ण, कृष्ण का क्या है, खींचने वाला, खींचता है, दबाव खींचता रहता है, वो खींचने को तैयार है, अपने को खिंचवाने को तैयार हो जाओ तो खींच लेगा। इसलिए फिर वही बात, वही भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए कोई अपने को योग्य न माने, सब योग्य है, सब प्रेम के पात्र हैं, सब प्रेम के अधिकारी हैं, केवल प्रेम के अधिकारी हैं, ये बात अपनी साबित कर दें। साबित करने के लिए वही तीन बात, दूसरे किसी का देश न देखें, अपने आप में कोई भी योग्यता नहीं है इस पर विश्वास करें, और भगवान की कृपा सर्वथा योग्य है, सर्वसमर्थ है, ये विश्वास करें, अपने पाचित्य को और भगवान की पचित पावनता को मिला दें, कि दोनों जहां मिले कि भगवान या भगवान के प्रेम प्रकट हुए। बोल सिया जब प्रकट हुए तब तो ये चतुर्मुख रूप से प्रकट हुए, बड़े सुंदर समर्भतम बालक मंद के क्षण अति कल्याण तस्वीर आ रही है। तो इनमें श्री कृष्ण ने एक बात चार गुण विशेष माने हैं। एक विशेष गुण यह है कि ये अप्रतिम सुंदर है, माने इनकी सुंदरता की उपमा जगत के इतिहास में किसी लेख में, किसी दिव्य लेख में कभी आज तक हुई है, ऐसा सुंदर, मन इनके सौंदर्य का कहीं कोई तुलना वाला पदार्थ जगत में आज तक हुआ ही नहीं है। बच्चे छोटे हुए स्वाभाविक सुंदर होते हैं, उनमें जो सरलता है, उनमें जो स्वाभाविक, तो वो बच्चे स्वयं सुंदर तो होते ही हैं, पर ये बच्चा जो था ये ऐसा अनोखा बच्चा था कि एक बार जिसने देख लिया, वो चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे दादी हो, चाहे दादाजी हो, वो उस रूप को देख करके उसके प्रति अनुरक्त हो गया, ये सत्य दशा। तो यशोदा मैया के घर पर 12 महीने का मेला लग गया। एक दिन के बाद छोटे बच्चे को पहले पहले राजा के बच्चा हुआ है, चलो देखो, लेकिन यहाँ तो ये हुआ कि वो मेला जब तक श्री कृष्ण मथुरा नहीं रहे तब तक मेला बढ़ते ही गया, कभी घटे ही नहीं, मेले में लोग थक जाते हैं, पर यहाँ तो कभी थके ही नहीं, न आंखें थकी, न पैर थके, न इच्छा थकी। तो इनके यहाँ ये रोज रोज सब तरह की देविताएं आती थी, बड़ी बूढ़ी भी, युवती भी और छोटी बच्चियां भी, सब आती। एक दिन की कथा ऐसी है, यशोदा मैया दही बिलो रही थी और ये श्री कृष्ण छोटे से पैरों से चलने लगे थे, थोड़ा दौड़ भी लेते थे, तो इन्होंने क्या किया, सखियां सब खड़ी, कोई इधर कोई उधर, कभी उधर, यशोदा मैया इधर से सब बोलती नहीं, बड़ी बूढ़ी तो बोल देती, सब छोटी छोटी डांट देती, माँ छोरी क्या बदमाशी करती, अरे यहाँ तो बेचारी डरती होती, सब छोरियां जो हैं पर खड़ी रहती, फिर देखा क्या होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैया बिलो रही थी और मैया ने उधर देखा कि सिक्के से हाथ डाल के मक्खन निकाल घर में हाँ और मैया ने देखा तो घर की तैयार करके मक्खन खाए। उसकी कथा तो नहीं कहेंगे। मैया ने पूछा क्या है क्या ये तो अलग चीज है। एक सखी जो है उसके मन में आया कि देखो कितना आनंद है यशोदा को। पता लग गया था तो यशोदा ने जरा डांटा डांटा तो इधर रिवासी से हो गए। रिवासी से होकर फिर शिविर में गया था तो मैया मनाने लगी। मैया पहले छूगी तब ये उदास हो तो मैया जरा सी ढीली पड़ी तो ये छूट गए। रूस दो बड़े तेरा मक्खन खाऊंगा जरा सा मक्खन तेरा खा लिया जिसमें तू इतनी कल्पना करती है खाऊंगा ही नहीं। तो मैया मान लगी सखी के मन में आया जो चीज है कि देखो कितना आनंद है तो हमारे घर में भी हो जाए हमारा कहा ये भाग्य है ये सोचा नहीं जाएगा हमारे घर में ये कन्हैया यूं जाए और यूं जाकर के चुपके से बाहर खाए और फिर मैं इसे पकड़ लू ये भागना चाहे मैं और पकड़ू और ये छूट जाए फिर मनाऊ ये मेरे भाग्य में है तो बात। अब भगवान है बेचारे उनमें एक दोष है। अब कल्पति के सामने कुछ जाकर कुछ मांग ले तो कल्पति जीव में रहता नहीं उसमें दोष समझे जाकर मैं समझू। ये है भक्तवांछा कल्पतर उनका एक नाम है भक्तवांछा कल्पतर भक्त की इच्छा को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष जो मांगे से पूरी। तो गोपी के मन में आई कि किस प्रकार से मेरे माखन का श्याम सुंदर के भोग लगे तो ये पहले नहीं थे दो चीज तेरी एक तो होती है पढ़ाई के अपनी चोरी क्या है दूसरे चोरी होती है किसी दूसरे का माल छीनने की अपने माल चोरी होती नहीं। तीसरी बात क्या है कि जो सिरवाना चाहता है जो कहता है कि चोरी करके मेरी ले जाया करो उसकी चोरी चोरी नहीं फिर दूसरे के माल को बिना उसकी इच्छा के अपने लिए ले लेना इसका नाम क्या है। सारा जगत भगवान का सारी वस्तुएं भगवान की और गोपिका चाहती थी कि हमारे घर में ले जाए चोरी नहीं है ये तो पूजा की नवीन पद्धति है ये पूजा की एक नई रीत है। वो फिर भगवान का कल्प करो भला कौन अपमान करावे कौन चोर कहलावे भला आदमी को तैयार नहीं कोई भला आदमी में तैयार होता है क्या चोर कहलाने के लिए बदनामी होती है। तो पर ये ऐसे हजरत हैं इनको चोर कहलाने में फिक्र नहीं चोर कहलाने में इनको किसी प्रकार की निंदा का भय नहीं। ये तो देखते हैं कि जो मुझको चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं उनकी इच्छा पूरी होने मेरे चोर कराना पड़े कोई याद सकते नहीं। त्रिभुवन पति सारे विश्व ब्रह्मांड के महान ईश्वर भगवान लोग कहते हैं श्रीमद भागवत में ये चोरी के लिए नहीं है केवल गोपियों को उलाने की बात है तो गोपियों ने साथ बना के बात कह दी होगी ऐसा कोई कहते हैं कि भगवान में चोरी होती नहीं तो कौन कहता चोरी होती है चोरी है ही नहीं ये चोरी नहीं है ये तो अपनी ही अपने प्रति निवेदित वस्तु को ये देसी गाय जब गाय देसी ना गाय देसी उस समय से इनकी कामना होती कि ऐसा दूध बढ़िया हो कि जिससे श्याम सुंदर को तृप्ति हो दूने के रख तो फिर होता मन में कि गाय का दूध अगर खराब हो गया तो बोले खराब क्यों हो गया बोले खाने को अच्छा नहीं देते उन्हीं से गोरक्षा जो सेवा आरंभ हो गई अच्छा खाने में गैया को देंगे, अच्छी सेवा करेंगे तो अच्छा होगा, दूध अच्छा होगा तो उसका दही अच्छा होगा, दही अच्छा होगा तो मक्खन अच्छा होगा, और मक्खन अच्छा होगा तो श्याम सुंदर उसे तृप्त होंगे। वो गाय की सेवा इसलिए यही से इससे पहले शुरू हो जाती है। घर में कैसी बेटियां अपनी यहाँ गाय अच्छी खिलाओ, इसलिए बड़ा मधुर भाव अपने लिए नहीं, श्री कृष्ण ने इस गाय का दिन सुना रहे थे ना, उसने दूसरे बात सुना रहे थे कि उन गायों की इच्छा थी कि भगवान हमारा स्तनपान करते, गायों की इच्छा हो गई कि भगवान हमारा स्तनपान करके बछड़े मुंह लगा के पीते हैं, कभी कभी पी भी लिया करते ऐसे ही, तो किसी एक का भी गाय था पीछे तो दूसरी गायों को ग्राह हो जाते हैं, तो देखो ये कितनी भाग्यवती गाय है और हम तो अभागी हैं, हमारे भाग्य में तो ये लिखा नहीं, तो कभी हमारा भी भाग्य हो भक्त अहिंसा कल क्रिया वैसे भगवान का नाम। ये गोपांगना सोचती अपने मन में कि भाई क्या करें, यशोदा का भाग्य देखो ये किस प्रकार से यशोदा और लार लड़ाती हैं, कैसे कैसे स्तन पिलाती हैं, कैसे कैसे दूध पिलाती हैं, क्या क्या चाल करती है, अब हमारे हम कैसे करें, कन्हैया हमारे पास कैसे आए, कैसे करें। ये बिचारी सब के सब गैया और मैया सब ब्रज की, ये अंदर ही अंदर मनोकामना किया करती, कुढ़ा करती। तो जी ने बताया उस दिन ये रहस्य है ब्रह्मा जी के गोवत्स और बालक चोरी का, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए महात्मा जी को एक और कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ब्रज की छोरियों का जो ब्याह हुआ उस काल में तो किन छोरों से हुआ, तो जो बने थे ना श्री कृष्ण तो उस समय हजारों लाखों ब्याह हो गए, वो जो सब बेटियां भगवान की पतिव्रता प्रेसी थी, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। हमको पता नहीं कहां तक क्या बात ठीक है, हम तो इसकी आवश्यकता नहीं मानते, पर ये जहाँ लोग भगवान का कलंक भंजन करने लगते हैं, कलंक मान के कलंक भंजन का तो दोनों ही मामले गड़बड़ है, भगवान में कभी कोई कलंक है नहीं, हमेशा यह कलंक है। तो उस गोपी के मन में आई किस प्रकार से भगवान हमारे घर में आए, तो जमुना जी पर गोपियां आपस में मिलती रहती रोज, इस गोपी ने कहा और गोपी से कि देखो आज हमारे ये मन में आया, उसने कहा बहन बड़े अच्छे मन में आई, मेरे तो मन में पहले से आई हुई थी, मैं तो कहती नहीं थी, तो कर उठा तो मेरे पास क्या कहेंगे कन्हैया ही करे तो होता, हम तो कैसे उपाय करें। तो अपने बच्चों से कहा गोपियों ने देखो तुम्हारे सखा है ना, हाँ बड़े सखा तो हमारे हैं कन्हैया, हमारे सखा अधिकार गोपों का गोप बालकों का कन्हैया पर अधिकार, बेटिया में कन्हैया को काम पड़े थे हमारे कन्हैया हमारे कन्हैया है, हाँ हाँ हाँ भैया मैं तेरे मैं तेरे, ऐसा करते रहे। तो महाराज बेटियों में ये बात फैली, बच्चों ने कन्हैया से दिन कहा इशारे में कि मैया कहती रही हमारी कि हमारे घर भी ऐसे आ रहे और चोरी करके खाए तो बड़ो आनंद हो, ये तेरा है बोले मिली है तो पहले से घर का देखा राजू घर के महाराज तेरी का होती पहले आज करो हाँ, तो ये आरंभ हो जाए। अब ये दल के दल साथ सुबह 4 बजे 5 बजे इनका दल तैयार हो जाए, आज अमुक के चलना है, दूसरी गोपी देखेंगे आज तो वहां चले गए हमारे आए हैं, ये होड़ लग गई इसके घर सब चोरी होती है। और महाराज ये कितने भाग्यवान थे जो अपने धन को अपने मन को चढ़वाना चाहते हैं भगवान से, कितना उनका सौभाग्य है ये चोरी कभी मामूली चोरी है, भगवान हमारे घर में आ जाए चोरी करें। तो ये एक गोपी के घर गए भगवान, घर गए तो देखा कि भाई ये कैसे चोरी करें, क्या करें उपाय है ना, तो ये कुछ तो बच्चे जो हैं वो सो रहे थे, छोटे बच्चे, बड़े तो इनके साथी थे घर में चोरी करवाने वाले, घर के जासू तो बता दो थे अमुक जगह पर तो मक्खन रखा रहता, और इतना बजे माँ जाया करती गंगा जी जलाने को, इतना बजे माँ जो है वो जाती है गाय दूने पीछे के घर सुना रहता है करवाने। तो बच्चे छोटे सो रहे थे, ये गई थी गाय दूने, बोले उनको उठाओ मत, पीछे से अपना काम सारा और करा लिया। बोले उसको मालूम कैसे जब जा रहे हैं, तो बच्चों की छोटी छोटी चिल्लाए अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या, इतने मुझे भागे वो पिए क्या हो गया, बोले कन्हैया आ गया, कन्हैया ने किया, बोले ये तो बड़ा शरारती हो गया कन्हैया, कहीं चोटी बांध देखे कहीं क्या करते कि वो जाती नहीं, मतलब तो जा नहीं रही है क्या करें, वो दूध तो कलका जो रखा ही है क्या कलका मखन घर गए, उसने भाई ने कहा मेरे घर में देख दे कन्हैया अमुक मटके में मक्खन रखा है, बिल्कुल किसकी आना नहीं है, मैं सही क्या कल मक्खन बने अपने क्या लिया, और वो गई नहीं मक्खन आज लिया तो चुपके से गए और सारे बछड़े को खोल दिया, अब बछड़े गायों को सब पीने लगे, उसमें संतान करने लगे, हल्ला मचा तो गोपी भागी तो भाग के घर घर करने लगे काम कर लिया। ऐसा मैया यहाँ उड़ाना देने आई तो मैया बोली सब देखी हमारे घर में क्या मक्खन ही तुम्हारे घर खाने जाएगा, दूध मूध तुमको तो बांध पर उसको देखने आने की इस मुझ से आती होते, अरे मैया ऐसी बात नहीं है ये सब खा हो गया क्या करें, तो पकड़ा कर पकड़ती कैसे, तो सारे बच्चे साथ थे चकमा देकर के भाग गए, एक बिचारी पंकल आदमी बड़ी आफत है उसमें, एक दिन बड़ी आफत हुई, एक दिन बड़ी आफत हुई, एक ने पकड़ लिया तो शाम सुंदर बोले अरे छोड़ दे लेके मत ले चल माँ के पास, रोने लग गए नहीं छोड़ो, उसके मन में ये भी चलो देखे माँ के सामने कैसा मैं बनाता है ये कैसे रोता है, तो इन्होंने इशारा किया इसका था एक देवर उस देखे का वो था इनकी मंडली में चोर मंडली में वो एक मंडल था, तो उसको इशारा चल गया आज तो अपना कैश में जा रही, फिर उठा के गर्भ में जा पकड़ लिया चोर को, तो धीरे से उसके अगले पकड़ा दी आज के पकड़ ये अपना गई इसको जीते तो नहीं गई है, क्यों जब किस समय में संदेह था नहीं पहुंचे मैया के पास, अरे मैया अरे मैया पकड़ लाई थी तू कभी भी पकड़ती क्यों नहीं आज जब पकड़ लाई, मैया ने देखा मेरा कन्हैया तो सो रहा है जग सो रहे बोलिए तू सो रहा है भीतर मेरा कन्हैया तो जीत ही गई थी कहाँ कन्हैया, बोलिए मैं कन्हैया पता चलता हाथ में, अरे बोले अंधी हो गई है अंधी हो गई सूचता नहीं कौन सा देख रही कन्हैया है कि तेरा गोबर है लाए कन्हैया को पकड़ कर, बेचारी देखा है समय ये कहाँ से आ गए तंग हो गई बेचारी क्या करे समझे, तो पकड़ने वाले का भैया हाल एक दो तीन घर में घुसे एकदम घुसे घर में पिता सिक्के से खाने लगे, चोर जो होता भीड़ भी बोलता है तो भाई कोई नाराज मत होइए भला हम सीखे से पर ये सब आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि भक्त लोग बड़े नाराज हो जाते हैं जो सीखे से क्या क्या कह रहे हैं, तो ये खा रहे थे मक्खन के में पहुंच गए, अरे बोले क्या कर रहे हो, बोले कर क्या रहा था एक तेरी मक्खी में सब चींटियां घुस गई मक्खन खड़ा हुआ चीटी निकाल ले गया, अरे बोले चीज मुंह में कहा आ जाए, अरे बोले खा जाई है यहाँ पर तो हाल मेरा था मक्खन छुपाने लगा तो मक्खन लेकर मेरा क्या देख लिया, ये महाराज चीज सब मेरा है नाम भक्त मानंद मिट्टी खाई, ये तो भागवत की बात है सर्वे मिथ्या रखन सुना सब झूठ बोलते सब झूठे मैंने मिट्टी ये भागवत ने कहा ये कथा ये कैसा भागवत की नहीं है। मिट्टी खा कर हजरत आए और मैया ने कहा मुखो दाऊ जी कैसा मिट्टी खाए और उनके बाद छोटे मुट्टी बोलता मेरे सब झूल गए सर्वे मिठा रही ये कोई सच्चा नहीं है सच्चा मैं सच्चा सब झूठे हैं खाए नहीं मछली तुम मिट्टी क्या खाए। अब यहाँ बोल गए अपने दूसरे रोटी कि भगवान जो बोल सच जो बोले सच अरे सारी पृथ्वी कहाँ है सारे संसार का सारा विश्व का जितना भी जो कुछ है सारा पेट में भरे पेट में सब भर रखा है। मैया ने कहा खोल मुंह मुंह खोला मैया तो चकित हो गई मुंह में सब जिसे जिसे दिखा वही गोकुल और वही मैया का घर है वही पकड़े हुए हाथ और वही घर के अंदर मैया ने सोचा कि कोई राक्षस ला कन्हैया पर किसी राक्षस ने भगवान हे विष्णु भगवान हे नारायण कन्हैया की रक्षा कर भूल गई मिट्टी खाने के बाद भगवान का नहीं ध्यान में आया ऐश्वरी बच्चा मेरा ये कल का बच्चा ये क्या जाने ये तो मुंह में कोई जादू बोलता ऐसा तो उन्होंने कहा गोपाल राव ने कि तुम बड़ा झूठ बोलने लगा दे तो कहीं कहीं ऐसी ऐसी तक ऐसी गंदी बात आती है जब बहुत ऊधम मचाती तो रसोई में जाके छत्ती फिर आ गया और यहाँ तक कर भागवत में भागवत में हाँ सरिया के बोले अब देख तू काफी आकर बैठी जो कोई गोपी जो गोपी तो नहीं करती ये इसी की रहस्य है वो जो गोपी चाहती वो नहीं करती घर की मालिक नहीं करती तो जिसके दिन में चोटे को सास होने का काम रहता ना तो वो जरा थोड़ी सिद्धार्थ गोपी उसको पुष्प सजा देते और को नहीं। तो महाराज इस तरह से एक दिन के बाद फिर गए अब उसने देखा कि आज कुछ इनका दूसरा रहस्य देखना है मजा नहीं उनको तो मजा आता छोरियों को बड़ा मजा आता। एक दिन क्या किया कि बोले ऊंचे पर टांग गए ऊंचे पर टांग गए इतना ऊंचा छीका टांगा इनका हाथ न पहुंचे नीचे मतलब किसी का लगे तो ये तो तुम डार डार हम साथ साथ वो कितने इंतजाम करिए पहले से करके गया इंतजाम आज कुछ लक्की ले गए और बच्चों को साथ ले गए उनको कुछ लगे थे उनकी बंधवा बंधु करके लगे ने तो भाई आज जरा विशेष प्रयास करना पड़ेगा जैसा जैसा काम होता है जैसे कमाई का काम वैसा मेहनत करनी पड़ती है आज विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। तो गए तो वहां अरे बोले बड़े ऊंचे पर कन्हैया ये कैसे हाथ आएगी बोले मेरे पास सब अटकल सर बोले देख उखल जाए यहाँ पर उखल कर उखल ले आए तू बढ़ी बढ़ी से उखल उखल कर एक भी बैठाया बिजरा सा कुबरा हो कुबरा सर आप उछल के उसके ऊपर चढ़े उखल पर वो बच्चा और बच्चे के ऊपर यह हजरत और हाथ में नोकदार लाए थे लकड़ी तो यूं लगाया और यूं कर दिया ये तो उसने छेद हुआ और लखन पड़े फिर मुंह में आगे गए नीचे वाला बोला रे पहले तो खा ये दिया रे तो वो हीरा तेरे बड़ी हमला मचा इतने में आ गई ये इसको कहा है जैसे गीता जहाँ के भक्ति योग है ज्ञान योग है अभ्यास योग है कर्म योग है इससे योग है गीता की बात नहीं कहता ना पूर्व गीता की बात नहीं कहता योग में जो योगी से योग का जो योगी बड़ा योगा बड़ा कुछ है सारे भक्तों का कर्म छोड़ देंगे पुराने कर्म कर्म राशि एक दिन में किसी को ध्वंस करवानी हो, ज्यादा डलवाना हो, इस राशि की उपासना करो। ऐसा महान चोर है, रातों रात आएगा, सुबह होते होते तुम्हारी सारी कर्म राशि को लूट के ले जाएगा। रखे थे उसको कर्म का नियंत्रण का करके, सारे कर्म के नियंत्रण करता है वो, सब हट जाएंगे, त्रास हो जाएंगे। जब आएगा डाका डालने कर्म का, कर्मों पर डाका डालता है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। एक क्षण में कन्मुक होगी जब कोठ जन्म जन्म तब कहां है डाला डाका सारे कर्मों पर, पाप राशि पर, सब तो निकाल दिया गया, निर्मल कर दिया। तो ये तो उसका उसका स्वभाव है। पापों की चोरी वो करे, मन की चोरी वो करे, बुद्धि की चोरी वो करे, धन की चोरी वो करे। एक दिन के बाद एक ने कहा, अरे दादा तो वो क्या हुआ, ये एक दिन आया कर भैया तो आ करके नहीं चले गया। तो सखी बोली पहरेदारों से, बोले क्या कर रहे, मैंने वो रेत से चोर बताओ, ये सब है बड़ा सुंदर, ये रे आंखें तुम पहरे पर बैठी थी ना, तुम मेरे ऐसे तो गए धन मेरे कहीं तो छाया लगाओ, तुम लोगों के पहरे पर रहते हुए मेरा धन कोई चुरा ले गया, तुम क्या कर रहे थे दोनों, ये त्रियुगल बैठे बैठे यहाँ पर पहरा दिया। ये आंख है ना, ये पहरेदार है हमारे दो, उनको सब देखते हैं कि भाई कौन क्या ले गया, आंख सबको देखती है, आंखों को माना पहरेदार। वो कहता है कि तुम मेरे अच्छे गए मन मेरे कहीं तो छा लगाओ, मैंने रे चित्त चोर बताओ, चित्त को कौन चुरा ले गया तुम्हारे रहते, कहीं तो पता लगाओ। आखिर कहा, अरे न पता लगे तुम्हें सही चीज का, तो जो चोर ले गया उसी को दिखा दो, चोर को दिखा दे, ले लो नारे बताओ, चोर ले गया उसको बता दो, चोरी नहीं तो गई थी हमारी गई, कोई बात नहीं। हाँ वो रखे चाहे नारायण स्वामी कहे वो रखे। तो इस प्रकार के ये कुशल चोर हैं, चोर श्रोमण, चोरों के सरदार, अंतर हृदय में बसी हुई चीज को चुरा ले जाते हैं, पकड़ लेते हैं हृदय के अंतरतम प्रदेश में पकड़ी हुई थी। तो गोपियों एक दिन कहा, हेगा मैया ने कहा कि तुम सब खाली उदाहरण देने आ गई, अरे घर में घेरा रखा कर, घेरा घर में रहकर कुछ हो जाएगी। तो बोले मैया घेरा तो रखे हैं, पर इसके तो बदन में कोई ऐसी चीज है कि जहाँ खड़ा हो जाए वहीं घेरा हो जाए, क्या करें, इस तरह से इतना ढका रखे उसको, और अंदर घुसा देखा घेरा है तो अपने अंदर से चीज को निकाल दी। हमने चमत्कार देखा, वो तुमने कहा हमने चमत्कार देखा अपनी आंखों से, हृदा मैया को चिंता हो गई, दो चिंता हो गई, ये कथा आती है, चिंता हृदा मैया को कि भाई ये क्या हो गया, छोटे से लाला ये प्रकाश कहाँ से आने लगा, कोई दैत्य वित्त तो नहीं आ गया, फिर उनको देख क्या भाई बना बात से बोल रहा। तो उन्हें लगी बोली बोली सच्ची सच्ची सच्ची बता क्या सच्ची, कन्हैया के अंदर से तेज निकल है क्या सचमुच प्रकाश हुए है, अरे मैया मैंने आंख से देखी आज मेरे घर में देखी। तो मैया ने फिर बिट्टू भगवान उनके नारायण शिष्य देव किस देव की मनौती मानी, जो नारायण जो नारायण के बच्चे पर होना जाए, तो ये हंसे राम सुंदर हंसे। तो उस दिन रात को फिर मैया को तेज दिखाया, मैया को रात को तेज दिखाया, उस दिन कहना भूल जाए कथा भी सुना, तो देवकी को भेजा, उसने देवकी भेजा, तो देवकी ने आकर हाथ देखा, देवकी के बड़े पंडित बन के दारू वाली लगाकर तिलक माला लगाकर वो राम नाम ओढ़ करके आए, खड़ाई पहनकर बड़ा सम्मान किया, मैया ने बड़ा सम्मान किया। मैया तो और कोई बात तो है नहीं, कन्हैया का हाथ देख दादा, कन्हैया का हाथ देख दादा क्या दिखा है मेरे कन्हैया के लिखा राखे, इसलिए रुचि छोटी थी वो देख करके बोला भाई सब बड़ा बड़ा सदगुणी बालक है, सब ठीक है सब ठीक है। लेकिन मैंने लेकिन कहते ही मैया डरी, मैया ने कहा कि लेकिन क्यों कहा दादा ने, कोई असर कोई बुरा ग्रह तो नहीं है, वो चिंता और तरह से वो और कुछ बात कह वो मैया और कुछ नहीं है, ये जिस घर में पैदा होगा रहेगा वो घर छह महीने में बर्बाद हो जाएगा, इसके जोग पड़ा घर घर का ध्वंस कर दे। तो जब कन्हैया को ये बात कन्हैया ने बात सुनी, कन्हैया वहां पर जरा रेंग रहे थे जमीन से, यहाँ पड़ा था चलबच्चा, तो चलबच्चे को उठा कर ये किया लोड़े को, उसमें आ गई अक्षति स्फूर्ति, वो पटापट पटापट उसके सिर को पीटने लगा। सिर को बेचारों का प्राण छुड़ाकर भागना मुश्किल है, तो इनकी चोरी कौन पकड़े है? ये हजरत ऐसे एक दिन गए चोरी करने, सब कथा माँ के घर में चोरी, और बात छोड़ दीजिए, माँ के घर में मैया गई दूध ठीक करने। एक दिन की बात है, संक्षेप में सुना दें आपको, मैया के मन में आई कि ये कन्हैया जो है ये जाकर बस जो नहीं विश्वास हुआ, तो मैया ने फिर पता लगा लिया, सखाओं ने भी कहा कि चोरी आकर पकड़ी गई साबित हो गई, तो मैया ने कहा जाता तो है पर मेरा बच्चा चोर तो है, मेरा कन्हैया भला कहीं चोर होता है, तो चल मैया घाटती थी, आखिर तो मैया जो है तो रो रो करके उनसे प्रार्थना कहती, उनसे कहना तो एक के बदले में पांच ले जाए हैं, गाड़ी मत दीजो वो गरीब नहीं को पूछे, गाड़ी मत दीजो इस बुढ़ोती में बच्चा हुआ है, मैं बड़ी गरीब नहीं हूँ, तुम साथ मत दे देना मेरे बच्चे को, तेरे घर में खाया है बच्चा है, मेरा बच्चा है तेरा ही बच्चा है, मेरा क्या है ये सब ब्रजवासियों के पुण्य प्रताप का फल, मेरा क्या है तुम्हारा बच्चा है, खा लिया तो खा लिया साथ मत दे, और बहन तुमको चाहिए इसने कितना खाया होगा, 10-20 बार तुम्हारे घर में गया चिरा फिर मक्खन खा लिया होगा, दूसरे दिन दस से ले जा मन भर ले जा इच्छा उसने ले जा, पर गाली मतलब मैया यूं करने लगी, तो साबित हो गया, साबित होने पर भी मैया के मन में जची नहीं है बात कि कन्हैया कभी चोरी कर सकता, तो कारण है तो कारण तो कन्हैया के मन था, दूसरा वो तो गोपियों के प्रेम के लिए जाते थे, मैया के मन में बात चल, मैया के ये मन में बात क्यों आती, इस राज्य मैया ही नहीं, तो मैया ने सोचा मन में कि ये कन्हैया जो है ये भूखा नहीं तो बच्चा भला घर में इतना मक्खन दूसरों के घरों में जाकर के खाए, ये क्यों खाए, खाता तो जरूर है तो जरूर भूखा रहता है क्या करें, तो मैया ने सोचा अपने मन में कि इसमें दोष जो है इसके भूखे रहने में सारा मेरा दोष, मैंने आदत तो पहले डाली नहीं, सारा काम करते घर के नौकर चाकर, इतनी बुद्धि मेरे में नहीं आई कि अरे बच्चा हो गया है तू इसकी माँ है तो हाथ से कुछ काम किया कर, मैंने हाथ से काम किया नहीं, मैंने गाय दूही नहीं, मैंने दही जमाया नहीं, मैंने दिलोया नहीं, तो ये भूखा रहता है ये दासियों का क्या लिया, या किया न किया न किया उनको क्या कन्हैया की चिंता है, तो महाराज इसलिए ये भूखा रहता, तो मैया ने एक दिन ऐसा प्रचार बोले परसों तो है वो अन्नभूत, तो सब नौकरों से कहा सब के सब भाई जितने आज नौकर सब के सब वहां काम में जाए, जो कन्हैया की सेवा करने वाली जो ये बेटियां थी नौकरानी घर में जो यशोदा मैया के समान उम्र वाली उनको बड़ा दुख हुआ, कन्हैया की सेवा से वंचित बड़ा दुख हुआ, पर माँ को तो उनको निकालना आते उनके बहाने से निकाल दिया माँ ने, कोई घर में नहीं, अब कन्हैया के लिए सोचा अब सब काम मैं करूंगी, आज तो मैं नहीं भूखा, तो उनके यहाँ कई गाय थी, कुछ गाय ऐसी थी जो पद्म गंधा थी, जिनके दूध में कमल की गंधा थी, ऐसी पद्म गंधा दुर्भगती गाय थी, उनका दूसरे पहले कुछ नहाई नहा करके तुलसी जी का पूजन किया, रेशमी कपड़ा पहना, बोले कहीं कहीं ऐसी चीज आ न जाए दूध दूह में, दूध दूहने में कहीं कहीं चीज आ जाए ऐसी कोई राक्षस वाक्षस आ जाए तो क्या पता है, तो पवित्र हो करके पवित्रता में आते हैं लोग, तो दूध दूह करके फिर मजे में ला करके उसको जमाया, जमा करके रखा, सवेरे गिलोने की तैयारी हुई तो देखा जा जल्दी उठे आज, नहीं तो बात ऐसी होती थी कि मैया पहले जगती, जब तक कन्हैया को जगाती कन्हैया यहाँ आगे बैठ जाते जाकर, और उनके साथ फिर खेलते, फिर कन्हैया दर्शन खिलाती, फिर कन्हैया नीचे उतरते, सबकी बेटी खिलाती, सब जाती नौकरान से काम करते। आज चिंता को दही लेना है और जब दूध पिएगा तो दूध दूध खिलाना है, तो उठी ये पहले बड़े करके उसी कन्हैया को उठाया नहीं, और फिर ये जमाया हुआ दूध देखा ठीक है उसको तो मखानी में डाला, फिर दूध दूने गई, दूध दू करके लाई, सामने चूल्हा जलाया, यहाँ बैठूंगी बैठने के लिए चूल्हा सामने रहेगा, देखते रहूंगी दोनों काम होंगे, इस पर दूध को चढ़ा दिया, बड़ी डाल जाएगा तो काम करने देगा नहीं, इस तरह से बिलो के रखो तो बिलो नहीं बढ़ेगी, इतने में अगर जागे जागे तो मैया दिखी नहीं, इधर देखे उधर देखे उधर देखे, नहीं फिर मैया कहाँ गई, अरे मैया अरे मैया, वहां घमरके में पता न लगे आवाज का, धीरे धीरे बोले बिचा रही है, चिल्लाया जो सर भैया कहाँ गई, तब बोली जसोदा जी तेरे लाला जरा सोते रहे अभी, लोग जरा सो रहा है थोड़ी देर सो ले, मैं तेरे लिए मक्खन तैयार कर रही, अब सो ले कहूँ, अब कहूँ सो ले जाग गए सो, अब गुस्सा आ गया मन में कि मैया बिना जी चिल्लाए गई, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, किसा पहुंचे वहां जहाँ वो लिए मखानी मथ रही थी, जाके पकड़ लिया डंडे मखाने, पहले पहले दूध पिला, अधिकार है ना वहां पर अधिकार है, दूध पिला है जरा मीठा फैल गया लाला जरा सा बिलोन के ऊपर आ गया, ऊपर ऊपर मक्खन आ गया, जरा सा नहीं करूंगी तो ठंडा हो जाएगा फिर मक्खन निकलेगा नहीं, ये कौन सुना, पकड़ ली मैया ने जरा जोर किया तो पकड़ के मखाने फिर बैठे गोली पर, वैसे अपना अपना अधिकार अपने अधिकार की थी चलती नहीं लगी, रिश्तन सुनो ऊपर जो माँ के तरफ देखते रहे, हंसे भी बीच बीच में, अब हंसने लगे, अब मैया बड़ी तृप्त हो गई, देखो इससे भूल हुई जरूर, ये देखो लाला झूठा रह गया आज, इतने में मैया ने देखा तो वहां दूध उछलने लगा, अरे ये क्या गजब हो गया, दूध उछल जाएगा तो थोड़ी देर बाद जब मांगेगा तो क्या देंगे पीने के उसको, तो मैया ने कन्हैया से कहा गया सा बेटा नहीं सोचा गया दूध उतार खिला, तो दूध नहीं पे पेट नहीं भरा, इधर मैं देख रहा, अब मैया को छोड़े नहीं छोड़े बिना ये बुढ़िया जाए कैसे, बड़ी मुश्किल हुई, तो मैया ने क्या किया कि उतार के उसको नीचे रख दिया, जबरदस्ती रख दिया उठाकर नीचे ऐसे, अब वहां कौन सा ब्रह्मांड का बोझ था आज, तो मैया के बोझ के बच्चे उठा कर रख दिया नीचे, मैया ने सोचा क्या वहां दूध के मन में हो रही दूसरी बात, तो दूध देख रहा दूध देख रहा दूध वहां दिग्गज की सारी चीजें थी, दूध ने उसे समझा अपने मन में कि सारा स्तन पी लेगा उसका पेट जाएगा घर पर रह जाएगा, हमें नहीं तो जो चीज कन्हैया के काम ना आवे उसका जल मरना था, लेकिन इसलिए सुन रहा था कि कन्हैया के काम तो मैं आऊंगा नहीं, इसलिए उछल के हाथ में गिर जाऊं जल जाऊं, बड़ा अच्छा है साथ। ये मैया वहां शंका हुई है, शंका हुई तो लोग भी शंका समझते नहीं तो कह भी देते हैं कि भाई दिवाली में दूध प्यारा होता है, इसलिए दूध के लिए दूध पिछड़ गई रहता, पर ये बात है भक्तों ने इस प्रकार से व्याख्या की है कि भाई भगवान की सेवा के लिए इच्छा, थोड़ी देर में श्री कृष्ण मांग के दूध को दूध मिलता नहीं तब ये रोते इनकी सेवा नहीं होती, तो ये भक्त कहते हैं श्री कृष्ण की सेवा के लिए अगर श्री कृष्ण को भी छोड़ना पड़े तो वो मंदिर, श्री कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण का भी त्याग करना पड़े तो मंदिर पर श्री कृष्ण की सेवा का त्याग न हो, इतना उनका अहेतुक प्रेम, ये निस्वार्थ प्रेम, भाई गोद में बैठा दूध पी रहा है माँ का बच्चा तो माँ को क्या उसमें समानंद है, दूध पीने वाले बच्चे को दूध पीते देखकर माँ तो हर्ष में उत्फुल्ल हो जाती है, माँ कभी चाहती है कि बच्चा उतर जाए नीचे उतार के फेंक दे, तो बड़ा सुख माँ को, अपने सुख को माँ ने त्याग कर दिया इसलिए कि श्री कृष्ण को दूध नहीं मिलेगा, इसलिए तो जब माँ तो गई इधर दूध उतारने, इनको लगा ऐसा अरे अरे ये तो बड़ी निर्दय हो गई मेरी मैया, तो गुस्सा आया, गुस्सा आया, बोले क्या करें, जरा सा देखा यहाँ थोड़ा सा लेड़ा छोटा सा, उसको उठाया और पेंडे में मारा, उसके मटके के पेंडे में मारा और मटके मटका गया फूस वहाँ तमाम ऊँचे मटका, वो तो बैठ गए किसी ऊंचे पीढ़े पर, खड़ी होकर लेती है, खड़ी होकर के दासियां कोई खेतों से थोड़ी दूर होता था आजकल की तरह से, मनो दूध खड़ी होकर मिले जा करते, तो वो जब मटका फूटा तमाम दूध बह गया, मक्खन बह गया, तब डर लगा, चलो गुस्सा आया, दांत करके डाल मटका फोड़ दिया, अब डरे माँ से क्या है माँ कहीं पकड़ ली, गुस्सा तो खाई गुस्से में आया, तो भगे वहां से, भग करके बगल में थे कोठरी, उस कोठरी का नाम था नवनीत भंडार मक्खन घर, इसमें चारों तरफ मटकियां लटक रही, सब में मक्खन भरा, ताजा ताजा बड़ा बढ़िया बढ़िया मक्खन, हजारों मटकी, तो ये घुसे हजरत उसके अंदर, अब देखा कि नैया तो आई, इससे पहले काम बनाओ, अब याद आ गई इनको अपनी राम राम कथा, सोचा भाई बेचारे बंधनों को बिना ही रसद काम करवाया था हमने, इतनी बड़ी सेना साथ ले गए थे, रसद का कौन इंतजाम था, कुछ नहीं, कुछ सप्लाई कुछ खाई नहीं, अपने आप जंगलों में जाओ कुछ मिले तो खा लो, नहीं तो भूखे रहो और लड़ो प्राण दो अपने, सोचा कि हमारे इन बंधनों ने बिना कुछ खाए थे, हमने कुछ नहीं दिया हमारे लिए प्राण दिया, तो इनको खिलाना क्या खिलाना, सबसे पहले हमको मक्खन ही खिलाना, जमीन कौन सी खिलाना, तो महाराज अंदर जाकर के क्या किया कि उखल रही है उधर पर खड़े हो गए और एक अलग राष्ट्र अपने मुंह में डाल लिया और बाकी भर भर लूंगा तमाम मटकों का और फेंके बकरी से बाहर दरवाजा फेंक, अब हजारों हजारों हजारों नमन खतरे बंदर आए, संकट थोड़ी इनके मटकों का पार नहीं और खाने वाले बंदरों का पार नहीं, दस हजार बीस हजार खाने वाले हों तो मटकों के समाप्त होते कितनी देर लगती, मैया इतने में मटके समाप्त, तमाम बंदर बंदरों का बंदरों की वहां सेना खड़ी हो, तमाम खाए बंदर नाचे चिलकारे, मैया ने देखा देखा कि ये गया कहाँ, उधर तो दूसरी थी गया कहाँ, तो वो नन्हे नन्हे पैर जो थे वो दही में उनके सिर में मिले, बोले अरे ये तो कोठरी में घुसा, राम राम आज उसे सब कुछ समाप्त कर दिया, गुस्से में था ही मटकी थोड़ी गुस्से में, तो मैया ने हाथ में ली एक बड़ी सुंदर छोटी सी लाठी, नहीं वैसी कि लगे नहीं और लगने का सा भान हो, मैया को मन बड़ा दर्द की बच्चे कहीं लगने जाए, तो फूल छड़ी थी फूल छड़ी मारे तो कहीं फूल सा कोमल कोमल फूल सा लगे भैया के, कहीं खाद हो जाए इतना ही चोट न लगे, पर दीखे लाठी थी, इन्होंने यूं देखा पीछे रे मैया दरवाजे से आ रही है लाठी लेकर मारेगी, अब डरे देखिए पहले तो चोरी थी, गुस्सा आया मटकी फोड़ दी, फिर जाकर के फिर चोरी थी, तो वहां भय हुआ, चोरी की जब डर लगा अब भागे वहां से, इसी रास्ते से बंदरों वाले रास्ते से भगे, देखा कि बंदरों में जो है ये माँ डर जाएगी, हम तो बंदर में भगी जाएंगे क्या है, तो भगे और मैया पीछे पीछे भगी, अब ये कहाँ हाथ हाँ ये जब भग जाए कौन पकड़े उनको महाराज, कौन पकड़े, वो रामायण में एक रामायण में कथा आती है, ये नल नील जो है ये सब समुद्र पर पुल बांध रहे थे, तो क्या करते ये यंत्रविद थे, ये बड़े भारी इंजीनियर थे, ऐसा रामायण में आता है, उन्होंने पत्थरों को जोड़ जोड़ कर उनके पुल बांधे और पत्थर ऐसे जोड़े कि जो पत्थर तैरते रहे डूबे, कितना बड़ा विज्ञान था, तो पत्थरों के पुल जैसी है बिना खंभे की, बिना खंभे के पत्थरों के पुल इंजीनियर ने बांधी और दही नहीं जल पर पत्थर तैरते रहे और उस पर करोड़ों करोड़ों सेना उतर गई और पत्थर हिले नहीं, इतना बड़ा विज्ञान, तो ये क्या कहते थे राम राम लिखते पत्थर डालते तो पत्थर डूबते नहीं, तो हनुमान जी को पता लग गया, हनुमान जी आए राम जी के पास, बोले महाराज आपको पता लग गया, आप कहते थे राम राम में कुछ नहीं, हम तो देख करके आज राम नाम का पत्थर लिख करके और नल नील डाल के डूबता नहीं, तो बोले ऐसी बात बोले ऐसी बात हमने देखी आपको, तो हम चलो देखें, ये गए देखेंगे राम जी महाराज तो पत्थर उठाया एक को उठा के डाल दिया। राम नाम लिखा डाली दिया डूब, मेरे देखा हनुमान डूब गया ना, डूब गया ना जब पत्थर हमारा। तो हनुमान जी बोले सर मेरे सरकार, जिसको आप पानी में फेंकने बेचारे को वो डूब न जाए, जिसको आप हाथ से बढ़ा दे जल में तो बेचारा डूब गया। तो इन श्री कृष्ण रहे भजा ही लगाओ। इस प्रकार ये खेल करते, और ये जो मक्खन माखन चोरी थी, ये माखन चोरी की सारे ब्रज में होड़ लग गई ये बेटियों के आज इसके भरा थे। किसी किसी दिन तो 10-10, 20-20 जगह जाते, पहले से स्कीम बन जाती, सही से बन जाती, किस घर में जाना है और कौन कौन सखा साथ जाएगा। देखते इस बेटी का आज बड़ा प्रभु तो ऐसी है, जहाँ प्रबल इच्छा हो वहाँ जाए। तो 3 दिन 4 दिन 10 दिन बीत गए, किसी को कहने का वो मारे इच्छा से वो बिचारी सूखती जाए, आज भी कन्हैया नहीं आया। रोज मक्खन रखे, रोज फिर बासक ने खाए नहीं। तो जिसका 10-20 दिन का मक्खन बासी हो जाए, जब देखे वो बिचारी बिल्कुल एकदम अब तो वो प्रबल इच्छा के मारे जाकर हो गई, इसको जाए ऐसे 10-20 मिनट 10 मिनट क्या हुआ, जो दल बना इनको तो देर लगे नहीं। और पीछे के वहां सखा लोग काम करते हैं, उनसे अलग अलग दल ये प्रश्न कर करा करके घर में दूसरे घर पहुंचे, यहाँ सेना काम करे दूसरे घर में चले, सैकड़ों हजारों बच्चे साथ और उन्हीं के घरों से बिलाल से हमारे घर गए थे। आज नजारे राजी है, जब दूसरे घर चोरी होती उसके बच्चे को बड़ा इनाम मिलता, मैया छुपे छुपे लड़िया खिलाती उसको और लाया था कन्हैया को, फिर लाया था। फिर ऐसा बच्चा बिचारा नन्ना सा, वो समझता नहीं, वो देखता कि भाई ये मैया भैरागी होती है। तो मैया जितनी मैयाएं थी सब अपने अपने बच्चों को लाड़ इतना आगे करती, जिस दिन कन्हैया को ले आते इस प्रकार से 10-20 जगह 50 जगह एक एक दिन में ये दाखिल देनी होने लगी। होते होते ऐसा लिखा है कि ब्रज का एक घर नहीं बचा जिस घर में श्री कृष्ण ने चोरी नहीं की, एक घर नहीं बचा सारा ब्रज। तो क्यों उनका उन्हें होड़ लग गई, ब्रज की ग्वालियरों में होड़ लग गई कि किसके घर कब आते हैं, आज हमारे यहाँ आएंगे, आज पहले हमारे यहाँ आएंगे, आज पहले हमारे यहाँ आएंगे। इस प्रकार से चोरी लीला हुई। तो जब मैया उलहना देने पर मैया को बसाते तब ये बड़े बसे बन जाते। एक दिन मैया से कहा, बड़ी सुंदर याद नहीं हमारे गोस्वामी जी आ सकते हैं, तो मुसलमान भक्त की कविता है अपनी शक्ति और भजन सुन। उसने कहा, उसने बात शक्ति है मैया से कहते कि देख मैया, ये सब जो आती हैं ये सब की सब ऐसी हैं कि मुझे पकड़ के ले जाती, सब की बात सुन ले कोई नहीं, इनके घर में मैं चोरी करता हूँ, किसी घर चोरी करने गया लेकिन मुझको ले जाती जबरदस्ती और खिला के खाना पड़ेगा, तब मैं क्या करूँ, छोटा सा बच्चा ये मुझे घेर के बैठ जाए 5-7-10 मैं कन्हैया खाना पड़ेगा, न मुँह में झोंक दे है और ज्यादा कर पूछे मारे, ऐसा है ये सब हरामजादी बदमाश है जो आती है, ये केवल मुझको देखने आती है, देखने रह नहीं जाता ये, और माँ मैया फिर से आ रही है और मैया के लिए हंसे देखो कैसा चतुर हो गया, ये कैसी उसको बोली आने लगी, छोटा सा नन्ना सा बच्चा कैसे की चतुराई की बात है, मैया को तो आया बयाना हो गया मैया इतनी बोली बोलेगा छोटा सा सयाना हो गया ये अच्छा निकलेगा, वो गौ जी कह रहे थे ना कि सब गुणों वाला है ये, इसमें सब गुण मौजूद है। अब 10 बजे मौका लगा तो सुनाऊंगा जो पानी जी की खीर की बात तो ये इस प्रकार से ये ब्रज में भगवान ने बोला कि क्यों भगवान ब्रज में लीला की, सारा ब्रज था ऐसा लिखा है कि ब्रजमंडल उतरा था उसने बोले उनके सब भगवान के लीला परिकर थे, गायें भी ग्वाले भी बछड़े भी ये सब के सब, ये तो ये सब उनके अपने अपनों में उनकी निष्पुंक लीला थी, जहाँ पराया होता है वहाँ जरा लीला में संकोच होता, और यहाँ योग माया का पर्दा वाला तो रहता नहीं था, यहाँ पर्दा नहीं रहता, पर्दे वाले देश में जब जाते भगवान सब तो बड़ा बड़ा पर्दा लगाते, और यहाँ पर्दे उर्दे का काम नहीं, यहाँ तो बिल्कुल बेफर्ज। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ ब्रजलीला की। तो ब्रज की लीला जो इसीलिए ये कहा है कि ब्रज के जो भगवान हैं ये हैं मधुरतम, मथुरा के भगवान हैं ये हैं मधुरकर, और द्वारका के भगवान हैं ये केवल मधुरे हैं, मधुर मधुर मधुरकर मधुरतम। यहाँ केवल मिठास ही मिठास भरा है, क्योंकि ये नौ वर्ष तक यहाँ रहे, कड़वास आती है थोड़ी जवानी होने पर। नौ वर्ष तक के बच्चे तो बस खेलने वाले, अपना खेल है तो खेल में आनंद जाए, जो देखो उसको आनंद, घर वालों को आनंद, बाहर वालों का कैसा हंसता है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है माखन चोरी और इसका कैसेट संख्या है 177।